օղյուր սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, տղաներ ու աղջիկներ, աշակերտներ ու մանկապարտեզի սաներ։ Եվ իհարկե մեծեր, ովքեր օգնում են մեր կյանքը գեղեցիկ, լուսավոր ու հագեցած դարձնել։ Եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, ձայնաստրահում մենք Հեղնարն ու Դավիթը։ Գարունն ամրապնդում է իր իրավունքներն ամեն օր ավելի մեծ ջերմություն պարգևելով մեզ, ու չնայած խենթ մարդ ամիսը դեռ չի ավարտվել և երբեմն անձրև ու ցուրտ է, շուրջ բոլորը ծաղկած ծառերն ու ծաղկները բարձր տրամադրություն են պարգևում։ Իհարկե բոլոր եղանակներն իրենց հմայքն ու գեղեցկությունն ունեն, սակայն Գարունը միակ եղանակն է, որն արթնացնում է մեզ ձմեռային նիրհից և ստիպում ավելի ակտիվ լինել։ Քանի որ կանանց միամսյակը շարունակվում է, ուզում եմ շնորհավորել բոլոր կանանց ու աղջիկներին, մաղթել, որ միշտ ժպտան, ինչպես գարնանային ծաղիկները, երջանիկ ու առողջ լինեն։ Շնորհակալություն, Դավիթ, ես նույնպես միանում եմ քո բարեմաղթանքներին և շարունակելով եթերաժամը ուզում եմ պատմենք մեր հանրապետության Հադրութի շրջանի Արաքել գյուղի դպրոցականների մասին։ Այո, իհարկե, մեր շրջանների ու գյուղերի երեխաների համար նույնպես մեր ռադիոհանդեսի դռները բաց են, և անկասկած քաղաքաբնակ երեխաները ուզում են ծանոթանալ նրանց առօրյային։ Արաքելի դպրոցականները սովորում են վերանորոգված գեղեցիկ ու լուսավոր դպրոցում։ Հենց մուտքից աշակերտներին, ուսուցիչներին ու բոլոր հյուրերին դիմավորում են գրողների ինքնակենսագրականներով ու նկարներով, նաև տոն ու հիշատակ օրերի արդիվ պատրաստված պատի թերթերը։ Ինչպես հայտնի է, մարդկանց մոտ, հատկապես երեխաների, ավելի լավ է զարգացած տեսողական հիշողությունը, և եթե երեխաներն ամեն օր տեսնում են իրենց սիրած գրողների ստեղծագործություններից պատառիկներ, գեղեցիկ զարդարված անկյուններ, նրանք պարզապես մեծանում են բարու ու իմաստնության միջավայրում։ Առաջարկում եմ խոսքը տանք Առաքելի Սլավիկ Սեդյանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի աշակերտներին։ Ես Այա Միլենան, սովորում եմ առաջի դասարանում։ Պետրոսյան Արի, սովորում եմ առաջի դասարանում։ Պետրոսյան Լյուդմիլա, սովորում եմ 4-րդ դասարանում։ Աղջիկներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել և խնդրում եմ յուրաքանչյուր ձեզնից պատմի, ինչ նախասիրություններ ունի դպրոցում, ինչպես է սովորում, ինչ առարկաներ է սիրում։ Ես սովորում եմ առաջի դասարանում։ Ինչ առարկաներ է սիրում։ Մաթեմ Մայրենի։ Բավ ես սովորում։ Հա, ես սովորում եմ առաջի դասարանում։ Սիրում եմ Գերբարվես Մայրենի մաթեմ։ Ես սովորում եմ 4-րդ դասարանում։ Սիրում եմ Մայրենի։ Աղջիկներ, դպրոցում ձեր առօրյան հետաքրքիր է անցնում։ Այո։ Ինչ առարկաներ եք անցնում, օրինակ առաջի դասարանում։ Մայրենի, մաթեմ, Գերբարվես, ֆիզկուլտուրա, և տեխնոլոգիա։ Մաթեմ, Մայրենի, անգլերեն, ռուսերեն, շախմատ, ֆիզկուլտուրա, տեխնոլոգիա։ Դու ավելի շատ առարկաներ ես չէ՞ սովորում, Արքելուլ, արդեն շախմատ ես անցնում, լեզուներ ես սովորում, քեզ լեզուները հետաքրքիր են օրինակ։ Այո։ Իսկ շախմատը։ Այո։ Շախմատը ինչին է օգնում, ասենք։ Զարգացնում է տրամաբանությունը։ Եվ ես մյուս առարկաներն եմ սկսում լավ սովորել։ Աղջիկներ, դուք գյուղական դպրոցում եք սովորում, կարող եք ասել ինչն է առանձնահատուկ, ինչն է ուրիշ ձեր գյուղի դպրոցում, ինչպիսին է ձեր դպրոցը։ Շատ լավ։ Օրինակ ինչով է հատուկ, ինչու է լավը։ Որովհետև սովորում ենք։ Ինչպիսին է ձեր դպրոցը։ Գեղեցիկ, սիրուն, լավ։ Ձեր ուսուցիչներին սիրում եք։ Այո։ Ինչով են լավը ձեր ուսուցիչները, որ սիրում։ Որ մեզ սովորեցնում են։ Սովորացրածը հետո որտեղ եք օգտագործելու, ասենք սովորել եք ինչ-որ առարկա։ Դամ սովորել ենք, դպրոցում գալու ենք, արտասան ենք։ Միշտ պատրաստ եք գալիս դասերին։ Այո։ Օրինակ ձեր դասարանում քանի հոգի են։ 7։ Այսինքն քիչ է, պետք է միշտ պատրաստ լինեք, չէ՞։ Այո։ Իսկ ձեր գյուղը սիրում եք երեխաներին։ Այո, այո։ Ինչով է հետաքրքիր, լավը ձեր գյուղը։ Ունեք եկեղեցի, դպրոց, մանկապարտեզ, տուն, թանգարան։ Դուք ձեր գյուղի մասին ամեն օր ավելի շատ եք չէ՞ տեղեկացվում, համեմատում եք։ Այո։ Իսկ երբևէ չեք ցանկացել աղջիկներ, ասենք, քաղաքի դպրոցում սովորել։ Ծնվել եմ գյուղում, գյուղում եմ սովորել։ Իսկ արդեն որոշել ես ինչ ես դառնալու նո՞ւմ։ Այո։ Եվ մայրենի ուսուցիչ։ Այսինքն մայրենի լեզուն շատ ես սիրում եւ որոշել ես մայրենի լեզվի ուսուցչուհի դառնալ։ Երեխաներ, իսկ դպրոցից հետո ինչով եք զբաղվում։ Խաղալ, վոլեյբոլ, Աննու կարչոցի, դրոշ, ուտելիչ տեղ, յոթ քար։ Իսկ կան ինչ-որ խմբակներ, որ գնաք։ Այո, երգի խմբակ։ Սիրում ես երգել։ Այո։ Իսկ ինչ-որ բան կա, որ կուզեիք դրանով զբաղվել, բայց չկա գյուղում։ Այո։ Ինչ օրինակ։ Օրինակ ուզում եմ գնալ բարի խմբակ։ Բայց գյուղում չկա։ Բայց գյուղում չկա։ Դու նա ինչ կուզեի լինել։ Բարի խմբակ։ Դու էլ կուզեիք բարի խմբակ լինել։ Աղջիկներ, իսկ քաղաքի ձեր հասակի երեխաներին ինչ կմաղթեիք, ինչ կուզեիք ասել։ Հաջողություն, լավ սովորել։ Քաղաքի երեխաները թողան մեր գյուղ։ Մեր գյուղում կա հետաքրքիր տեղեր։ Թող նա գա մեզ մոտ, մեզ հետ ծանոթանա։ Ապրեք երեխաներ, ձեզ հաջողություններ, շարունակեք լավ սովորել եւ որպեսզի ձեր բոլոր ցանկությունները իրագործվեն։ Լսում եք լուսապտույտ մանկապատանեկա ռադիոհանդեսը։ Մենք փորձում ենք լույս ու ջերմություն փոխանցել մեր ունկնդիրներին, որ նրանք են իրեն շրջապատին փոխանցեն ու լույսի պտույտը չդադարի։ Իհարկե, Դավիթ, ջերմություն, բարություն, դրական լիցքեր փոխանցելը ամենակարևորն է շփման մեջ։ Այժմ կարելի է երաժշտական դադար հայտարարել։ Մնացեք մեզ հետ, սիրելի ունկնդիրներ։ Լուսապտույտն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Մեր հաջորդ թուրերը մայրաքաղաքի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաներ են, հաճախում են հագուստի մոդելավորման խմբակ ու արդեն իրենց համար հագուստ են կարում։ Դա լավագույն տարբերակն է լինել առանձնահատուկ և անշուշտ հաճելի է կրել հագուստ, որ սեփական ձեռքերով է կարված։ Լսենք նրանց։ Ես Մարիանա Ռստամյանն եմ, սովորում եմ Ստեփանակերտի համար 8 դպրոցում, 11-րդ դասարանում։ Ես Անի Ալավերդյանն եմ, սովորում եմ Ստեփանակերտի 8-րդ դպրոցի 11-րդ դասարանում։ Աղջիկներ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ եւ խնդրում եմ մեր ունկնդիրներին հագուստի մոդելավորում խմբակի մասին փոքրինչ պատմենք եւ նրբություններին մի քիչ ծանոթացնենք։ Դուք երևի արդեն որոշակի փորձ ունեք, որոշակի գործեր ունեք կատարած եւ ինչ որ տեղեկատվություն մեզ կարող եք տալ։ Անշուշտ, հաճախում եմ հագուստի մոդելավորում խմբակը արդեն 5-րդ տարին, մեծ հաճույքով եմ հաճախում, այս տարի արդեն քննություն եմ տալու եւ ստանալու եմ դիպլոմ։ Առավելությունը այս խմբակի կայանում է նրանում, որ մենք կարում ենք այն, ինչը մեզ հարկավոր է, նույնիսկ արդեն ձեզ համար։ Այո, մենք կարում ենք մեզ համար, լինում են հագուստներ, որոնք որպես նմուշ են կարում, սակայն հիմնականում մեզ համար են կարում։ Առավելությունը նրանում է, որ կարում ենք այն հագուստը, որը մենք ենք ցանկանում, այսինքն դրանից ոչ մի խանութում չեք գտնի կամ մի ուրիշի հագին չեք գտնի, դա միայն մերը կլինի, մի օրինակ։ Ես հաճախում եմ հագուստի մոդելավորում խմբակը արդեն 3-րդ տարի։ Ճիշտ է, դա քիչ է, բայց ես հասցրել եմ այս տարիների ընթացքում շատ բան սովորել, ինչը հետագայում ինձ անպայման պետք կգա եւ իմ մասնագիտության ընտրության մեջ է։ Եվ կարեւորն այն է, որ ես այս խմբակը հաճախում եմ մեծ հաճույքով եւ այն սիրելով։ Իդեպ յուրահատկության մասին խոսեցինք, որ կարելի է կարել հագուստ, որը ոչ մի խանութում չկա, բայց մինչ այդ երկար ճանապարհ եք անցնում, բնականաբար ճաշակ է ձևավորվում, տարբեր կտորների հետ եք սկսում աշխատել, կան նման նրբություններ, չէ՞։ Ամենադժվարը ի՞նչն է այս աշխատանքում։ Ինչպես մնացած գործերում, այստեղ էլ նույնպես կան դժվարություններ։ Սկիզբը միշտ դժվար է լինում, միջև սովորում ենք, նույնիսկ առաջին հերթին սովորում ենք դեր արսեղը ճիշտ բռնելը։ Կան մարդիկ, ում համար դա էլ է դժվար, սակայն իմ օրինակից ասեմ, որ դժվարությունների չհանդիպեցի, ամեն ինչ հարթ ընթացք ունեցավ։ Սկզբից, որ հաճախում ես խմբակը, միանգամից ցանկանում էի, արդեն ինձ համար շորեր կար էր, բայց սկզբից պետք է սովորել ինչպես ասեղ բռնել, ու երևի դժվարությունները դրանք էին, ու հետո սկսում ես հարմարվել դրանց, և դրանք արդեն քեզ չեն թվում որպես դժվարություններ։ Իսկ ուսումնասիրում եք, ասենք, տարբեր կտորների հետ աշխատելու նրբությունները, կտորները տարբեր են, համադրությունը, նաև ընթացքում ճաշակ է, չէ՞, ձևավորվում ի վերջո նային գամաները իրար հետ համադրել կտորները։ Այո, ինչ որ մենք ուզում ենք կարել, սկզբից խորհրդակցում ենք մեր ուսուցչի հետ, նա մեզ խորհուրդ է տալիս ընտրել այս կամ այն կտորը, որով ավելի հեշտ կլինի կարել կամ ավելի գեղեցիկ կլինի, եւ այդպես մենք կարողանում ենք առնչվել տարբեր կտորների հետ։ Ժամանակակից աշխարհում երևի այդ գործընթացը մի փոքր հեշտացել է համացանցի միջոցով, ինչ որ հարցեր լուծվում են, ասենք կարող եք ծանոթանալ, թեկուզ նորաձևությանը հետևել կամ ծանոթանալ ինչ կտորներ կարելի է օգտագործել որոշակի հագուստի համար, օգտվում եք ժամանակակից միջոցներից կապի։ Իհարկե, օրինակ, եթե ցանկանում ենք մի շոր կարել, փնտրում ենք համացանցում, գտնում ենք ու դրա նման մի հագուստ են կարում, ու երբ ցույց ես տալիս ընկերներիդ, որ այս հագուստը դու ես կարել, ու նրանց խոսքերից երբ ասում են, որ շատ լավ է, դու քեզ արդեն շատ լավ ես զգում, որ այս տարիքում դու կարողանում ես այդպիսի բաներ անել։ Իսկ հետաքրքիր է, եթե ասենք նորաձևությունը ձեր անձնական ճաշակի հետ ինչ որ հակասություններ է ունենում, քանի որ ժամանակակից նորաձևությունը համաձայնեք շատ հակասական է, կամ բաներ, որ առօրյայում ընդհանրապես չեն հակնի, այդ հակասությունների պարագայում ինչով եք առաջնորդվում, ասենք ձեր սեփական նախընտրությամբ, թե որոշակի դետալներ վերցնելով, ինչ եք անում իրավիճակից դուրս գալու համար։ Եթե ասում եք մոդա, դա դեռ չի նշանակում, որ հարմար հագուստ է կամ կարելի ասել նույնիսկ գեղեցիկ։ Ես օրինակ առնչվելով մոդայի հետ կամ բաներ, որ դու ընդհանրապես դժվարանում ես հասկանալ։ Հա, իմաստով այդտրա, որ ինչ որ հագուստ ուզում եմ կարել, առաջնորդվում եմ առաջին հերթին սեփական ճաշակով, իհարկե մտածելով, որ սա այժմ մոդայիկ է կամ մոդայիկ ասածը իրականում ժամանակավոր բնույթ է կրում, նույնիսկ սեզոնային շատ կարճ։ Կարևոր որ հարմար լինի եւ սազի անձամբ քեզ։ Լինում է, չէ՞, այնպես նույն շորը տարբեր մարդկանց վրա բոլորովին տարբեր տեսք ունի։ Դուք որոշակի արդեն փորձուն եք ու կարող եք գնահատել։ Մեր քաղաքում, ասենք, աչքի զառնվում է կամ կա ինչ-որ մի տենդենց, ինչպես են հագնվում։ Մեր քաղաք, քանի որ փոքր է, ու եթե ստեղ մի նորաձև հագուստ է դուրս գալիս, ու հաջորդ օրը տեսնում ես, որ բոլորը այդ հագուստից են հագնում, հա, ու ուրիշ ձև է լինում, երբ նույն հագուստից դու էլ ես հագնում ու ուրիշ ու իրար կողքով անցնում եք։ Դա այնքան էլ համաձայն եք հաճելի չէ։ Մեզ հենց հագուստի մոդելավորում խմբակն է տալիս այդ հնարավորությունը, որ մեր հագուստը տարբերվի քաղաքի կամ երկրի նույնիսկ մարդկանց հագուստից։ Աղջիկներ, իսկ խմբակը հաճախեցիք, հետագայում հավաստագիր ստացաք, դա ինչ-որ կողմնորոշիչ կլինի մասնագիտական, թե պարզապես ձեզ համար եք սովորել։ Ինձ համար հագուստի մոդելավորում խմբակ հաճախելը միշտ էլ կմնա որպես մի գեղեցիկ հուշ, որ կհիշեմ, սակայն այն այդքան էլ կապված չլինի մասնագիտության հետ։ Իսկ եթե գաղտնիք չէ, ինչ մասնագիտություն ես ընտրել։ Վերջնական որոշում դեռ չեմ ընդունել, սակայն երևի տնտեսագիտական ֆակուլտետ։ Համենայն դեպս կոգնի, թեկուզ ոչ մասնագիտական, բայց ամեն դեպքում ի վերջո օգնել է ճաշակ ձևավորել, եւ եթե մարդ կարող է ժամանակ տրամադրել ինքը իր համար հագուստ կարել, դա հրաշալի է, պարզապես անկախ նրանից ինչ մասնագետ է։ Չեմ ասի այն ինձ կխանգարի ինչ-որտեղ, այլ հակառակը այն ինձ շատ է օգնում եւ դեռ օգնելու է։ Ես դեռ չեմ որոշել իմ մասնակցություն վերջնական, բայց մեծ հավանականությամբ դա հագուստի մոդելավորման հետ կապ կունենա, եթե ստացվի, ես ցանկանում եմ դառնալ նկարիչ մոդելավորող եւ հուսով եմ այդպես կլինի։ Եվ այս խմբակը իհարկե մեծ օգնություն կլինի։ Իհարկե անկախ նրանից դուք կշարունակեք մասնագիտանալ, խորանալ հագուստի մոդելավորման մեջ, թե դա պարզապես նախասիրություն կմնա, ինչ որտեղ, ինչ որ ժամանակ պետք կգան այն հմտությունները, որոնք այստեղ եք սովորել, եւ դուք հնարավորություն ունեք շնորհավորելու ձեր սիրելի կանանց ու աղջիկներին, ու ձեզ նույնպես շնորհավորանքներ զգառնան այս հրաշալի միամսյակի արթիվ։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ շնորհավորել մեր Արցախի կանանց եւ աղջիկներին միամսակի առիթով։ Ցանկանում եմ նախ եւ առաջ բոլորին առողջություն, երջանկություն, սեր եւ բոլորիս խաղաղություն։ Ես էլ շնորհավորում եմ կանանց միամսյակը, ցանկանում եմ նախ նրանց առողջություն, նաեւ խաղաղ երկինք, սիրեն եւ լինեն սիրված։ Շնորհակալություն աղջիկներ, ձեզ հաջողություններ, որ ստացած հմտությունները օգտագործեք, և միշտ լավատեսությունը, հաջողությունը ուղեկից լինեն։ Շնորհակալություն։ Մեր նոր միացած ուղդիրներին հիշեցնում ենք, որ եթերում լուսապոտույտ մանկապատանական ռադիո հանդեսն է։ Ժամանակն է բացելու մեր երրորդ էջը, իսկ այսօր կխոսենք այն մասին, թե ինչպես ինքնավստահ երեխա դաստիարակել ռադիոընդունիչների մոտ են հրավիրում ծնողներին։ Երեխային պետք է ավելի հաճախ գովել։ Կան երեխաներ, որոնց հեշտ չի տրվում ամեն ինչ։ Նրանք պետք է կրտնաջան աշխատեն, որպեսզի կարողանան դաշնամուր կամ գիթառ նվագել, ֆուտբոլում հաջողություններ գրանցել։ Հիշեք, ցանկացած լավ բառ կարող է մոտիվացիա դառնալ երեխայի համար։ Երբեք երեխային մի ասեք. «Մեկ է, քեզ չի հաջողվի մեզ նկարիչ, ֆուտբոլիստ, հայտնի պարուհի դառնալ»։ Այս արտահայտությամբ դուք ոչ միայն երեխայի մոտ ստեղծում եք անինքնավստահության մթնոլորտ, գցում եք նրա ինքնագնահատականը, այլև կասեցնում եք նրա հնարավոր առաջընթաց։ Երբ երեխայի մոտ ոչինչ չի ստացվում, մի զայրացեք, ընդամենը մոտեցեք և օգնեք, խորհուրդ տվեք։ Ասեք, որ կանցնի ամեն բան, իսկ առջևում նրան սպասում են հաջողությունները, բայց դրանք պետք է վաստակել։ Երեխաները հատկապես ցավագին են ընդունում կողմնակի անձանց յուրաքանչյուր դիտողություն։ Երբ տեսնում եք, որ ձեր փոքրիկը նեղված է, հարցրեք և բացահայտեք պատճառը։ Երեխային մի ասեք բացասական իմաստ ունեցող արտահայտություններ. «Դու ինձ երբեք չես լսում, դու քեզ միշտ շատ վատ ես պահում»։ Ազնիվ եղեք, ձեր երեխան միշտ է իրեն վատ պահում, սրանց փոխարեն ասեք, ես տխրում եմ, երբ դու քեզ վատ ես պահում, ես կարծում եմ, որ եթե դու ինձ հաճախ լսես, ամեն ինչ ավելի լավ կլինի։ Երեխային միշտ տվեք ազատ ընտրության իրավունք, թույլ տվեք նրան որոշել ոչ այնքան բարդ որոշ հարցեր, դա նրան կներշնչի կարևոր լինելու զգացում։ Այսօրվա համար այսքանը, մեր մեծ ու փոքր ընկնդիրներ, օրվա թողարկումը պատրաստել էին խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Ձայնասրահում Հեղնարն ու Դավիթն էին։ Երազեք և մի վախեցեք գնալ ձեր երազանքի հետևից։ Կհանդիպենք։